الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ رب العزت کا بہت بڑا ہم پر احسان یہ ہے اللہ پاک نے ہمیں انسان بنایا ہے اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان یہ ہے کہ ہمیں مسلمان بنایا ہے اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان یہ ہے کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے اور اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان یہ ہے کہ ہمیں انسان مسلمان حضور کا امتی بنا کر ان لوگوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے جو اللہ کے نام پہ خوش ہوتے ہیں اور اللہ کے مخالف کے نام سے پریشان ہوتے ہیں یہ اللہ رب العزت کتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان اس کا جس قدر شکر ادا کرے کم ہے میں نے جو قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا کہ میں نے انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے ہم سب پیدا ہیں اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے اگر ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی پیدا شدہ مخلوق کا مقصد جو تخلیق کی اصل بنیاد ہے ہم اس پر عمل کر رہے ہیں اس پر ہمیں خوش ہونا چاہیے اور اگر ایسا نہیں کرتے تو ہمیں یقیناً اس پر پریشان ہونا چاہیے جس چیز کو جس مقصد کے لیے بنایا جائے اس کا اسی میں استعمال کرنا یہی اس اصل چیز کا شکر ادا کرنا ہے تو ہمیں حق جل مجدہ نے عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے عبادات دو قسم کی ہیں بعض عبادات وہ ہیں کہ جن کا وقت مقرر اور معین ہے اور بعض عبادات وہ ہیں کہ جن کا وقت معین اور مقرر نہیں ہے تو جن عبادات کا وقت متعین ہے عموماً ہم انہیں کہتے ہیں کہ یہ عبادت موقت ہے اور جس کا وقت متعین نہ ہو عموماً انہیں کہتے ہیں کہ یہ عبادت غیر موقت ہے جن عبادات کا وقت متعین ہے مثلا دن میں پانچ نمازیں فرض ہیں اور یہ ہر نماز اپنے وقت پر ہے قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا یہ اعلان ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کہ نماز اللہ رب العزت نے اپنے اپنے وقت پہ فرض مقرر کی ہے نماز کا وقت طے ہے اس سے ایک مسئلہ بھی یاد رکھ لیں ہمارے ہاں آج ایک بیماری چلی ہے کہ ہم دین کو آسان سمجھتے ہیں اور آسانی کا تعین اپنی مرضی سے کرتے ہیں دین آسان تو ہے لیکن اتنا ہی آسان رکھیں جتنا اللہ نے آسان بنایا ہے اگر آسان کا معنی کہ اس میں کوئی تکلیف نہیں تو پھر دین دین رہتا ہی نہیں ابتلا امتحان ختم ہو جاتا ہے بیماری کیا ہے آج بہت سارے احباب وہ ہیں جو دو نمازوں کو ایک وقت میں ادا کرتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں جمع بین الصلاتین دو نمازیں ایک وقت میں ظہر عصر ایک وقت میں، مغرب اور عشاء ایک وقت میں، اور بڑے آرام سے دلیل پیش کر لیتے ہیں کہ یہ حدیث مبارک میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازیں جمع فرمائی. جب اللہ کے نبی نے جمع فرمائی ہیں تو ہم جمع کیوں نہیں کر سکتے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث مبارک کا اتنا پیارا مطلب بیان فرماتے ہیں کہ قرآن کی آیت اپنی جگہ پہ رہتی ہے اور حدیث مبارک اپنی جگہ پہ رہتی ہے، نہ آیت کا مفہوم بدلنا پڑتا ہے نہ حدیث مبارک آیت کے خلاف نظر آتی ہے. حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسا مفہوم بیان فرماتے ہیں. اب دیکھو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتنا عجیب مسئلہ سمجھایا. فرمایا جب قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ نماز کا وقت متعین ہے، پانچ نمازیں، ہر نماز کا اپنا اپنا وقت ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن حکم دے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل اس آیت کے خلاف ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اللہ کی منشا کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. جس کا مطلب کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں جمع فرمائی ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی سفر کرے اور دوران سفر، چونکہ سفر لمبا ہے وقت کم ہے، تو سفر کا بھی خیال کرے اور نمازیں وقت پہ پڑھے. اس کی صورت یہ ہوئی کہ ظہر کی نماز کو مؤخر کر کے آخری وقت میں پڑھا اور عصر کی نماز کو اول وقت میں پڑھا. تو دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ ظہر اور عصر نمازیں جمع ہو رہی ہیں، حالانکہ ظاہراً جمع ہیں، حقیقتاً اپنے اپنے وقت میں. بات سمجھ آ رہی؟ مثلاً ہمارے یہاں آج کل مغرب کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے 5:15 بجے اور ختم ہوتا ہے مغرب کی نماز کا وقت تقریباً 6:32 یا 6:34 پہ تقریباً. اب اگر کوئی آدمی مغرب کی نماز پڑھ لے، یہ 5:15 بجے سفر میں ہے، نماز مؤخر کرتا جائے کرتا جائے، اور جا کر تقریباً 6:25 پہ مغرب پڑھ لے اور وہاں پھر تھوڑی دیر بیٹھ جائے، تسبیحات فاطمہ کرے، نماز پڑھے، قہوہ پی لے، چائے پی لے، ہلکی سی فریشمنٹ کر لے، اور اس کے بعد نماز مغرب کے 10 منٹ بعد 6:35 پہ اگر شروع رہا عشاء پڑھ کے چلا جائے، تو لوگ سمجھیں گے کہ مغرب اور عشاء کو جمع کیا ہے. حالانکہ جمع نہیں کیا، مغرب اپنے وقت میں پڑھی ہے اور عشاء اپنے وقت میں پڑھی. اسے علماء کی زبان میں کہتے ہیں جمع سوری. ایک ہوتی ہے جمع حقیقی. جمع حقیقی کا معنی مغرب اور عشاء دونوں مغرب کے وقت میں، یا مغرب اور عشاء دونوں عشاء کے وقت میں، جمع حقیقی ہے. اور جمع سوری کا معنی مغرب مغرب کے وقت میں، عشاء کے وقت میں، صورتاً محسوس ہو رہا ہے کہ دونوں اکٹھی ہیں، حالانکہ دونوں کو اکٹھا کر کے پڑھا نہیں ہے بلکہ دونوں کو الگ الگ کر کے پڑھا. ایک مسئلہ اور بھی یاد رکھ لیں، ہمارے یہاں بہت سارے احباب جو تبلیغی جماعت میں تشریف لے جاتے ہیں تو وہ ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جی فلاں مسجد اہل بدعت کی ہے، ہم ان کے پیچھے نماز پڑھے نماز ہو جاتی ہے؟ ہم کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی. اب ان کی اگلی الجھن کیا ہے؟ اگر ان کے پیچھے نماز نہ پڑھے تو اپنی مسجد میں ہمیں وہ جماعت کا کام نہیں کرنے دیں گے، اور اگر نماز پڑھے تو آپ کہتے ہیں نماز ہوتی نہیں ہے، اب ہم کیا کریں؟ ہم ان کی خدمت میں عرض کیا کرتے ہیں کہ آپ حضرات الجھن کا شکار نہ ہوں، الجھن کا حل فقہا اور علماء ہے. الجھن پیش آئے تو علماء سے پوچھیں، الجھن دور ہو جائے گی. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل بہت آسان یہ ہے، اقتدائے حقیقی نہ کریں، اقتدائے سوری کریں. اقتدائے حقیقی اور اقتدائے سوری میں کیا فرق ہے؟ اقتدائے حقیقی سے کہتے ہیں کہ اپنے ہم مسلک اور صحیح العقیدہ امام کے پیچھے نماز پڑھیں اور اس کے پیچھے اقتداء کی نیت کریں، میں اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ نماز پڑھیں. یہ اقتدائے حقیقی ہے جیسے ہم پڑھتے ہیں. اور ایک ہے اقتدائے سوری. اقتدائے سوری کا معنی کیا ہے؟ وہ بدعتی امام اپنی نماز پڑھے اور آپ اپنی نماز پڑھیں، وہ اللہ اکبر کہے اور آپ بھی اللہ اکبر کہہ دیں، اس کے بعد اپنی نماز شروع کر دیں، ثنا بھی پڑھیں، اعوذ باللہ بھی پڑھیں، پھر فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد آمین بھی کہیں، سورت بھی پڑھیں اور نماز اپنی پڑھیں. وہ رکوع میں جائے تو آپ بھی رکوع میں چلے جائیں، وہ کھڑا ہو تو آپ بھی کھڑے ہو جائیں. تو نماز اپنی پڑھ رہے ہیں یا اس کے پیچھے پڑھ رہے ہیں؟ دیکھنے والا کیا سمجھتا ہے؟ اس کے پیچھے. اسے ہم کہتے ہیں اقتداء سوری. صورتاً اس کی اقتداء ہے، حقیقتاً اس کی اقتداء نہیں. اب آپ کے دعوت کا کام بھی ہو جائے گا اور آپ کی نماز بھی ٹھیک ہو جائے گی. تو جب ایک اصل حل موجود ہے تو پھر اپنی نماز خراب کیوں کرتے. ایک شخص مجھے کہنے لگا جی آپ نے جو مسئلہ بتایا ہے چلے اس سے ہماری نماز تو ہو جائے گی لیکن یہ بتائیں کہ پھر ہماری جماعت کا کیا بنے گا. میں نے کہا دیکھو جماعت تب ہو جب نماز ہو, جب نماز ہی نہیں ہونی تو پھر جماعت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بات سمجھ آ رہے؟ ایک صورت یہ ہے کہ آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں تو آپ کی نماز ہی نہ ہو. دوسری صورت کیا ہے کہ آپ اس کے پیچھے ظاہراً کھڑے ہوں نماز اپنی پڑھیں. اب اس میں جماعت کی نماز تو نہیں ہوگی آپ کی, لیکن نماز کا ثواب تو مل جائے گا نا. تو نماز کا ثواب ہی نہ ملے یہ بہتر ہے یا نماز کا ثواب مل جائے اور عذر کی وجہ سے جماعت رہ جائے یہ بہتر ہے؟ بات سمجھ آ گئی؟ میں علمی لطیفے کے طور پہ عرض کرتا ہوں, ہمارے فقہا ایک بات کہتے ہیں کہ احول البلیتین کو اختیار کرنا چاہیے. یعنی جب انسان پر دو مصیبتیں ہوں تو دونوں میں سے جو ہلکی ہے اس کو لے لیں اور جو زیادہ بوجھ والی ہے اس کو چھوڑ دیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ احول البلیتین. میں نے کہا میں بطور لطیفے کے عرض کرتا ہوں, اب احول البلیتین کا مسئلہ نہیں ہے, اب احول البلایا کا مسئلہ ہے. اب بلیتین یا بلائیں ہیں, اب بڑی بلاؤں میں سے کسی چھوٹی بلا پر گزارا کریں. تو اس دور میں صرف بلیتین ہوتی تھی, اب بلایا ہوتی ہے. تو جب بلائیں آئیں تو پھر آدمی بڑی بلا سے بچے اور چھوٹی بلا پر گزارا کرے. اللہ میں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں بات صرف یہ سمجھا رہا تھا کہ عبادات میں سے بعض عبادات موقت ہیں, ان کا وقت متعین ہے. رمضان کے روزے ہیں, ان کا وقت متعین ہے. حج کے ایام ہیں, حج کی عبادت کا وقت متعین ہے. ہمارے ذمے اگر قربانی ہے تو اس کا وقت متعین ہے. یہ عبادات وہ ہیں جو موقت ہیں, اور بعض عبادات وہ ہیں کہ جن عبادات کا وقت معین نہیں ہے. تو جن عبادات کا وقت متعین ہو ہم اپنی مرضی سے ان اوقات کو آگے اور پیچھے کریں تو یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے. اور جن عبادات کو شریعت نے وقت مقرر پر متعین نہیں کیا ہم ان کو اپنی طرف سے معین کر دیں ہمارے لیے مناسب نہیں ہے. ہم شریعت کے پابند ہیں, ہم اس میں رد و بدل نہیں کر سکتے. تو بعض عبادات معین ہیں اور بعض عبادات غیر معین. موقت اور غیر موقت پہ ایک اصول اور یاد رکھیں. آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں خانقاہ مجلس ہوتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ علمی مسائل ہم بیان کرنا بہت ضروری سمجھتے ہیں. ہم ایسے ذکر کے قائل نہیں ہیں جو علم سے خالی ہو, اور ایسے علم کے بھی قائل نہیں ہیں جو ذکر سے خالی ہو. ہم چاہتے ہیں علم اور ذکر ساتھ ساتھ چلے. علم اور ذکر ساتھ ساتھ چلنا چاہیے. محض علم ہو تو پھر بھی نقصان ہے, خشکی آ جاتی ہے, اور محض ذکر ہو علم نہ ہو تو پھر آدمی اتنا تر ہوتا ہے کہ بس ضرورت سے زیادہ تر ہو جاتا ہے, پھر اتنا گیلا ہوتا ہے کہ اس میں ٹھنڈ لگتی ہے اور آدمی برباد ہوتا ہے. تو علم بھی ہو اور ذکر بھی ہو. میں ایک مسئلہ عرض کرنے لگا تھا آپ کو, عرض ہے میں اکثر نا ضابطے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو بہت ساری باتیں سمجھنی آسان ہو. ہمارے یہاں بہت سارے مسائل چلتے ہیں کہ کبھی کھانا کھاتے ہیں تو لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں, کبھی اذان ہوتی ہے اذان کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں. اچھا کبھی فرض نماز ہوتی ہے تو لوگ نماز کے بعد ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ایسے ہی ہو رہا ہے نا, بعض فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور بعض اذان کے بعد بھی ہاتھ اٹھانے پر مصر ہے. بعضوں کو جی برکت کے لیے دعا کرو تو بھی ہاتھ اٹھائے تو ناراض ہوتے ہیں, خلاف شریعت ہے. اور بعض کو ایک چائے کی پیالی پلا دو تو اس کے بعد بھی ہاتھ اٹھانا ضروری سمجھتے ہیں. کس موقع پر ہاتھ اٹھانے چاہیے اور کس موقع پر ہاتھ نہیں اٹھانے چاہیے؟ مفتی ہند حضرت مولانا مفتی کفیت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے مایا ناز شاگرد ہیں. تعلیم الاسلام انہی کی کتاب ہے. حضرت نے ایک بہت پیارا ضابطہ بیان فرمایا. عموماً دعاؤں میں ضابطہ یہ ہے کہ جہاں دعا کے الفاظ متعین ہوں وہاں ہاتھ نہیں اٹھائے جاتے, جہاں الفاظ متعین نہ ہوں وہاں ہاتھ اٹھائے جاتے. کتنا پیارا ضابطہ. اب دیکھیں آپ ہزار کتابیں مطالعہ کریں تو شاید اس ایک ضابطے پر نہیں پہنچیں گے, اور علماء کی مجلس میں ایک منٹ میں کتنا ضابطہ مل جاتا ہے. جہاں الفاظ متعین ہیں وہاں عموماً ہاتھ اٹھانا ثابت, اور جہاں پہ الفاظ متعین نہیں ہیں وہاں پہ عموماً ہاتھ اٹھانا ثابت ہے. قواعد کلی نہیں ہوتے, قواعد اکثری ہوتے ہیں. اب ذرا دیکھیں جب کھانا کھائیں تو کھانے کے بعد دعا کے الفاظ کیا ہیں؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، الفاظ ہیں نا. اب ہاتھ نہیں اٹھانے. جب بیت الخلاء میں جائیں تو الفاظ کون سے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بکا، الفاظ متعین ہیں نا. اب بیت الخلاء جاتے وقت ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. سونے لگے تو دعا کے الفاظ کے اللہم بسمکا، اب ہاتھ اٹھانے کی دعا ضرورت ہے. اذان کے بعد کی دعا کے کلمات کیا ہیں؟ اللہم رب ہذہ الدعوت التامہ، الفاظ متعین ہیں، اب ہاتھ اٹھانے کی ضرورت ہے نہیں. فرض نماز کے بعد دعا کے الفاظ متعین ہیں کہ یہ دعا مانگے اور یہ نہ مانگے؟ بعض الفاظ رسول اللہ سے منقول بھی ہیں لیکن متعین تو یہ نہیں ہے. اب آپ چاہیں تو ہاتھ اٹھا لیں، چاہیں تو ہاتھ نہ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں. بات سمجھ لیں. قبرستان میں جائیں تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کے الفاظ متعین ہیں؟ الفاظ متعین نہیں ہیں. اٹھا لیں تو ٹھیک، نہ اٹھائیں تو ٹھیک. فرق کیا ہے؟ اگر ایسی جگہ ہو کہ ہاتھ اٹھانے سے خدشہ ہو کہ لوگ سمجھیں گے آل بدعت کے ساتھ تشبہ ہے، پھر نہ اٹھائیں. اور جب ایسی جگہ ہو کہ تشبہ کا خدشہ نہ ہو تو پھر ہاتھ اٹھانے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. میں خیر اصل بات اور سمجھانا چاہتا ہوں. یہ جو میری عادت ہے، میں درمیان میں ایسے مضامین لاتا ہوں کہ ہمارا علمی ذوق بنے اور مسائل کا ہمیں پتہ ہو اور سنت و بدر کے امتیاز ضوابط اور قوانین کے ساتھ ہو جائے اور بات سمجھنے میں آسانی ہو. عبادات کی دو قسمیں ہیں. بعض عبادات وہ ہیں کہ جن کا وقت متعین ہے، اور بعض عبادات وہ ہیں کہ جن کا وقت متعین نہیں. جن عبادات کا وقت متعین نہیں ہے نا، ہما وقت عبادت، ان میں تمام عبادات کا خلاصہ وہ دو عبادتیں، نمبر ایک شکر اور نمبر دو صبر. نمبر ایک شکر اور نمبر دو صبر، یہ وہ عبادات ہیں کہ جن کا کوئی وقت متعین بھی نہیں ہے اور ہما وقتی عبادت. ہما وقتی کیوں؟ 24 گھنٹے میں کوئی ایک لمحہ بھی انسان پر ایسا نہیں گزرتا کہ وہ لمحہ یا انسان کے مزاج کے موافق ہوتا ہے یا وہ لمحہ انسان کے مزاج کے مخالف ہوتا ہے. اگر مزاج کے موافق ہے تو اس پہ شکر کریں، اگر مزاج کے مخالف ہے تو اس پہ صبر کریں. یہ ایسی عبادت ہے، اگر انسان اس پہ عمل کر لے اللہ کی قسم انسان کی پریشانیاں، انسان کی الجھنیں لمحات میں ختم ہوتی ہیں اگر انسان اس کا تصور کرے کہ اس سے مجھے کیا ملتا ہے اور کیا نہیں ملتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ سنیں. اللہ کے نبی نے کتنی عجیب بات فرمائی ہے، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عجبا لامر المسلم ان امره كله له خير. فرمایا کہ مسلمان پر تعجب ہے اور واہ واہ عجیب مسلمان. عجبا کا معنی یہاں کیا ہے؟ جیسے خوشخبری ہوتی ہے نا، اللہ نے فرماتا ہے مسلمان کے کتنے مزے ہیں. مسلمان کی ہر حالت مسلمان کے لیے بہتر ہے، اور اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا الْمُؤْمِنِ، اور یہ نعمت مسلمان کے علاوہ دنیا میں کسی کو نہیں ملتی. یہ مسلمان کے علاوہ نعمت کسی کو نہیں ملتی. وہ نعمت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اصابته سرا شکر فکان خیر له، وان اصابته ضرا صبر فکان خیر له. مسلمان کی دو ہی حالتیں ہیں، اچھی چیز مل گئی شکر کیا تو بہتر ہے، اور اگر اس کو چیز ملی جو نقصان دہ ہے اس پہ صبر کیا تو بہتر ہے. مسلمان کی ہر حالت مسلمان کے لیے بہتر ہی بہتر ہے. اللہ پاک جو چیز پسند ہے وہ دے دے تو شکر کریں، اور اگر نہ دے تو پھر صبر کریں. بتاؤ مسلمان کے کتنے مزے ہیں، کوئی بندہ سوچ سکتا ہے؟ 24 گھنٹے مسلمان کی عبادت میں گزرتے ہیں، اور ہر وقت مجھے اور آپ کو، ہر بندے کو کوئی نہ کوئی حالت پیش آتی ہی رہتی ہے. اس لیے دعا کریں اللہ پاک ہمیں شکر کی بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں صبر کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور یہ بات یاد رکھیں، حالتیں دونوں قسم کی ہیں. ہمیں حالت کون سی پسند ہے اور فائدہ مند کس حالت میں زیادہ ہے، یہ دو باتیں سمجھ لی. انسان کا مزاج یہ ہے، انسان چاہتا ہے کہ میرے پسند کی چیزیں مجھے ملیں، میری جائز خواہشات ساری پوری ہوں، یہ انسان کی پسند ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ اگر انسان کو پسند کی چیزیں ملیں اس پہ انسان شکر کرے، ایسا کم ہوتا ہے لیکن انسان کو تکالیف ملے اور اس پہ صبر کرے ایسا عموماً زیادہ ہوتا ہے. حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے آخری خلیفہ جو دنیا سے گئے ہیں حضرت مولانا ابرار گھردوئی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے دادا پیر ہیں, ہمارے پیر حضرت شاہ حکیم محمد اختر رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شیخ ہیں شاہ ابرار گھردوئی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شیخ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. مولانا ابرار لگ ہمارے دادا پیر بنتے ہیں اور آپ کے پردادا پیر بنتے ہیں, کوئی بہت درمیان میں زیادہ واسطہ نہیں ہے, ہمارا بہت قریب کا تعلق ہے. حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر قرآن کریم کو دیکھیں اور ہمارے معاشرے کو دیکھیں تو لگتا یہ ہے کہ مسلمان کے لیے صبر والی کیفیت بہتر ثابت ہوتی ہے شکر والی کیفیت سے. کیوں؟ اس کو نعمتیں ملیں یہ ظالم گناہوں پہ خرچ کر دیتا ہے, اور اگر خدا نعمتیں روک لے تو اللہ سے مانگتا ہے, صبر بھی کرتا ہے, کرتا بھی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم صبر والی کیفیت میں لگے رہیں, لیکن عموماً ایسے ہوتا ہے کہ شکر کرنے والے کم ہوتے ہیں اور صبر کرنے والے. کیوں؟ شکر کرنے والے کم کا مطلب یہ ہے اللہ تیرا شکر ہے, اللہ تیرا شکر ہے, اس کا نام شکر نہیں ہے. شکر کی حقیقت حضرت مولانا علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھی ہے, شکر کی حقیقت یہ ہوتی ہے الاعتراف بنعمت المنعم ما تعظیم ہی وتوطید النفس علی ذلک. شکر کی نعمت یہ ہے, شکر کا مطلب کیا ہے کہ انسان انعام کرنے والے کی نعمت کا اعتراف بھی کرے اور اس کی عظمت کے ساتھ کرے. عظمت کے ساتھ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی اس کا نافرمانی بھی کرے, اس کی گناہ بھی کرے, اسے عظمت نہیں کہتے. تعظیم کا معنی یہ ہے کہ جس کام کے لیے خدا نے ہاتھ دیا ہے اسی پر لگائے, جس کے لیے خدا نے آنکھ دی ہے اسی پر لگائے. ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ تیرا شکر ہے تو نے آنکھ دی ہے دیکھتے نہ محرم عورتیں ہیں, اللہ تیرا شکر ہے تو نے کان دیے ہیں سنتے سے گانے ہیں, اللہ تیرا شکر ہے تو نے زبان دی ہے کرتے سے غیبت ہے, اللہ تیرا شکر ہے تو نے صحت دی ہے کرتے سے گناہ ہے. یہ شکر نہیں ہے, یہ ناشکری ہے, یہ شکر نہیں ہے, یہ شکر کے ساتھ مذاق ہے, یہ شکر نہیں ہے. قرآن کا فیصلہ کیا ہے؟ وقلیل من عبادی الشکور. اللہ فرماتے ہیں شکر کرنے والے بندے بہت کم ہوتے ہیں, شکر کرنے والے بندے بہت کم ہوتے ہیں. ہمارے شکر کا مفہوم اور ہے, ہمارے اسلاف اور قرآن کریم کے شکر کا مفہوم بالکل الگ ہے. شکر کا معنی یہ ہے کہ انسان کو اللہ پاک نے آزاد دیے اس سے گناہ نہ کرے, خدا نے دولت دی ہے اس کو نیک کام پہ لگائے, اللہ نے افراد کا جتھا دیا ہے اس کو نیک کام پہ لگائے, اللہ نے جتنی نعمت عطا فرمائی ہے اگر ان کو نیک کاموں پر لگا دے تو یہ ہے شکر, اور اگر ان کو گناہوں پر لگا دے یہ شکر نہیں ہے, یہ ناشکری ہے. اور اللہ رب العزت کا عجیب فیصلہ ہے وَاِسْتَعَذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر اللہ کی نعمتوں پہ شکر کرو اللہ نعمتیں بڑھا دیتے ہیں, اور اگر انسان نہ شکری کرے اللہ ان نعمتوں کو چھین لیتے. دعا یہ کریں اللہ پاک ہم سب کو شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور عموماً آدمی اللہ سے جب مانگے تو پھر کون سی دعا مانگے؟ عموماً مانگے, حدیث مبارک میں ہے ام المومنین ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ لیلۃ القدر کی رات اگر میں پا لوں, پاتا تو ہر بندہ ہی ہے, مجھے پتا چل جائے کہ لیلۃ القدر کی رات ہے, پانے کا مطلب یہ ہے, میں کون سی دعا مانگوں؟ فرمایا عائشہ تم دعا مانگا کرو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ آپ عفو ہیں, آپ عافیت کو پسند کرتے ہیں, اے میرے مولا مجھے بھی آپ میرے ساتھ عافیت والا معاملہ فرمائیں, یہ دعا مانگو. حدیث مبارک میں ایک صحابی دعا مانگ رہا ہے افرغ علینا صبرا, اے اللہ تو مجھے صبر کی توفیق عطا فرما. رسول اللہ سے فرمایا کیا تو اللہ سے دکھ مانگتا ہے؟ اس نے کہا حضور نہیں, فرمایا تو صبر مانگتا ہے. صبر کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ پہلے مجھے تکلیف دے اور تکلیف کے اوپر پھر میں صبر کروں گا, تو صبر کی آڑ میں تو خدا سے تکلیفیں مانگ رہا ہے. ہم کمزور ہیں, ہمیں اللہ سے مشکلات نہیں مانگنی چاہیے, ہمیں اللہ سے نعمتیں مانگنی چاہیے, اللہ پاک سے عافیت والا معاملہ مانگنا چاہیے. تو صبر اور شکر ایسی دو نعمتیں ہیں جو ہما وقتی ہیں, کل وقتی ہیں, ان کا کوئی وقت متعین نہیں ہے. اللہ مجھے اور آپ کو نعمت عطا فرمائے, اللہ میں شکر کی عطا توفیق عطا فرمائے, اگر کوئی نعمت تھوڑی سی دائیں بائیں ہو جائے اس پر اللہ پھر صبر کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے انسانی مزاج کیا بتایا ہے؟ عمل انسان و اذا مبتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن. انسان کے مزاج یہ ہے اللہ ابتلا میں مبتلا اس کو مبتلا کے ابتلا میں ڈالتے ہیں، امتحان لیتے ہیں، اللہ نعمتیں دیتے ہیں، کہتے ہیں واہ واہ مزہ آ گیا، اللہ نے بہت انعام دیے، اللہ نے اولاد دی ہے، دولت دی ہے، بہت کچھ خدا نے دی ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں اما اذا مبتلاه، جب اللہ اس کو امتحان میں ڈالے، فقدر علیہ رزقہ، اللہ کچھ تنگی دے دے، فیقول ربی اہارن، کہتے خدا نے مجھ کو ذلیل کر کے رکھ دیا ہے. اگر اللہ ابتلا کو بھی دیتے ہیں رزق دے گے، جب ابتلا ہوتا ہے رزق لے گے. انسانی مزاج کیا ہے؟ اگر تھوڑی سی رزق میں وسعت آ گئی تو خوشیاں مناتا ہے، اور تھوڑی رزق میں تنگی آ گئی تو پھر اللہ پہ الزام لگاتا ہے. حالانکہ انسان کو ہر حال میں اللہ پہ راضی رہنا چاہیے، ہر حال میں. میں ابھی اس سفر میں جب امارات کے سفر پہ تھا تو ایک ایسے ساتھی سے ملاقات طے ہوئی جو کچھ اس بدل گیا تھا، غیر مقلدی کی طرف چلا گیا. ہمارے احباب تھے جماعت سے وابستہ تھے ابو ظہبی، تو انہوں نے کہا جی اس سے تھوڑی سی بات کرنی ہے. خیر ہم چلے گئے، اس نے کچھ شبہات کیے، اس میں سے ایک سوال کیا کیا کہ غیر مقلدیت سے بھی میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا مزید آگے وہ بڑھ رہا تھا، پہلی سیڑھی سے اب دوسری سیڑھی پہ چڑھنے والا تھا. اس نے کہا مولانا صاحب یہ بتائیں، ہم ایک چیز اللہ سے مانگتے ہیں، مانگتے بھی خلوص دل کے ساتھ ہیں، اللہ اس کو دینے پر قادر بھی ہیں، پھر بھی اللہ نہیں دیتے، یہ زیادتی ہے کہ نہیں؟ ہم اللہ سے چیز مانگتے ہیں اور خلوص سے مانگتے ہیں اور رو رو کے مانگتے ہیں، اللہ دینے پر قادر بھی ہیں، اللہ دے ان کا نقصان بھی نہیں ہے، ہماری ضرورت بھی ہے، تو پھر بھی اللہ نہ دے، تو دیکھو یہ تو زیادتی ہے نا. اللہ کے خزانے میں بھی ہے، ہم مانگتے ہیں ہماری ضرورت ہے، اللہ دے سکتے ہیں پھر بھی نہیں دیتے، تو یہ تو میں نے کہا آپ کو زیادتی اس لیے سمجھ آ رہی ہے، آپ نے خدا کو انسانوں کی طرح ایک انسان سمجھا ہے، بھائی ہمیں ضرورت بھی ہے، اس پر چیز وافر بھی ہے، ہم مانگ بھی رہے تو دیکھو دے نہیں رہا، ہم بگڑ جاتے ہیں. اللہ کا معاملہ یوں نہیں ہے، توجہ رکھنا. اچھا کہتے ہیں پھر کبھی ایسے ہوتا ہے کہ جب ہماری ضرورت پوری ہو جاتی ہے ہم مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، پھر اللہ دے بھی دیتے، جب ضرورت تھی تو نہیں دیا اور جب ضرورت نہیں تھی اب دے دیا، یہ عجیب بات ہے. میں نے کہا مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ کا بیٹا ہو اور اس کو جسم پہ پھوڑے نکلے ہوں خون کے فساد اور خرابی کی وجہ سے، اور وہ پھر آپ سے کہے گی ابو مجھے دو رس گلے میں نے کھانے ہیں، آپ کھلائیں گے؟ کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا آپ کھلا نہیں سکتے؟ کہتے ہیں کھلا سکتے ہیں. میں نے کہا بچے کو ضرورت بھی ہے، مانگ رہا ہے تو کھلا دو نا. اس نے کہا نہیں. میں نے کہا کیوں نہیں کھلاتے؟ اس نے کہا اس لیے، اس بیوقوف کو نہیں پتا، مجھے پتا ہے کہ اس کو جب رس گلے اور مٹھائی دوں گا اس کا خون مزید خراب ہوگا اور پھوڑے مزید نکلیں گے، اس کو نہیں پتا مجھے پتا ہے. میں نے کہا جس طرح اس کو نہیں پتا آپ کو پتا ہے نا، اس طرح آپ کو نہیں پتا اللہ کو پتا ہوتا ہے اس کے اندر کون سا پھوڑا ہے اور اس کی منہ مانگی نعمت تو اس کا نقصان کتنا ہوتا ہے. میں نے کہا اللہ کو پتا ہے نا آپ کو نہیں پتا، جس طرح بچے کو نہیں پتا آپ کو پتا ہے، تو اللہ کو پتا ہوتا ہے اس کے اندر کون سی بیماری ہے اور میں نے یہ چیز اس کا نقصان کیا ہوگا. میں نے کہا وہی بچہ جب اس کے پھوڑے ٹھیک ہو جائیں اور اس کا خون ڈاکٹر چیک کر کے کہہ دیں کہ اب ٹھیک ہے، تو وہ نہ مانگے پھر بھی کہتے ہیں بیٹا تیرے لیے مٹھائی رہا ہوں، وہ کہتے ہیں ابا پرسوں مانگتا تھا نہیں دیتا تھا، خود لے کر آئے، کیسا باپ ہے تو؟ تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ نے کہا میں یہ کہوں گا کہ بیٹا پہلے تو بیمار تھا، اب تو ٹھیک ہے اس لیے کھلاتا ہوں. میں نے کہا جب آپ سمجھتے ضرورت نہیں اللہ دے دیتے ہیں نا، اس وقت اللہ بھی یہ معاملہ فرماتے ہیں کہ جب تیرا نقصان تھا میں نے نہیں دی، اب تیرا فائدہ ہے میں تجھے دے رہا ہوں. جتنا بیٹا باپ پر اعتماد کرتا ہے اتنا ہی خدا پر اعتماد کیا ہوتا تو کبھی الجھن نہ ہوتی. اس طرح کے دو چار اس نے اور سوال کیے، اللہ کو ایسا اس کا دماغ سیٹ ہوا نا، اس نے کہا جی میں عرصے سے بہت سارے سوال کرنا چاہ رہا تھا، لیکن میں نے کہا بھی مسئلہ یہ ہے کہ آپ ان سے سوال کرتے نہیں ہیں جنہوں نے سوال کے جواب دینے ہوتے ہیں، آپ ان سے سوال کرتے ہیں کہ جن نے جواب نہیں دینے ہوتے ان کا کام اور ہوتا ہے اور ہمارا کام اور ہوتا ہے. میں سمجھا کے رہا تھا ہمیں ہر حال میں اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا چاہیے. نابالغ چھوٹا سا بچہ ہے، فوت ہو گیا، ماں بھی رو رہی ہے باپ بھی رو رہا ہے، کوئی صبر کر رہا ہے اور کوئی بے صبرا ہوا ہے. اب بعض اس پہ روتے ہیں 20 سال بعد خدا نے بیٹا دیا اور 2 دن بعد خدا نے لے لی ہے. اب بظاہر بندہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ معاملہ اچھا نہیں کیا، لیکن اگر اس کی حقیقت پہ غور کر لیا ہوتا تو اللہ کی قسم ہم تصور نہیں کر سکتے اللہ نے جو بیٹا دیا اور نابالغ لیا ہے نا، خدا نے کتنا کرم کیا ہمیں اندازہ ہی نہیں. ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے خدا نے کتنا کرم کیا ہے. جو ہمیں سمجھ آتا ہے ہم وہ تو بتا سکتے ہیں, اور جو سمجھ نہیں آ رہا وہ ہم کیسے سمجھیں. جتنا ہمارے علم میں ہے اکابر نے لکھا ہے وہ تو ہم بتا سکتے, اس سے بڑھ کر کیسی بات کریں. میں اس پر صرف ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے اس میں فوائد کتنے ہیں. اللہ اکبر, بندہ سوچ نہیں سکتا فائدہ کتنا ہے. میں کتنے فوائد عرض کروں گا, میں صرف ایک دو عرض کرتا ہوں. نمبر ایک, آپ سمجھیں ہر ماں اور ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے, ہر ماں اور ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میں جب دنیا سے مروں نا اور دنیا سے چلا جاؤں تو مجھے اللہ جنت عطا فرمائے. ہر کسی کی خواہش. اچھا, اور ہر کوئی سمجھتا ہے کہ میرے اعمال اس قابل نہیں ہے کہ میں جنت میں جاؤں. ایسے ہی ہے, ہم جنت کی امید بھی رکھتے ہیں اور ایسے اعمال نہیں ہیں کہ ہمیں توقع کہ ہم جائیں گے. اللہ کے کرم کی امید ہوتی ہے, اعمال پر بھروسہ نہیں ہوتا. اور یہ جو خدا نے دو دن 20 سال کے بعد دیا, دو دن بعد لیا ہے نا, اس کی گارنٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. اگر نابالغ بیٹا, اولاد, بیٹی یا بیٹا فوت ہوا, اپنے والدین کی سفارش کرے گا, اللہ اس کی سفارش قبول فرمائیں گے, ماں اور باپ دونوں کو جنت میں لے کر جائے گا. کتنی بڑی سفارش ہے جو آپ کو اللہ نے آپ کی محفوظ کر دی ہے. یہ سفارش ہے کہ نہیں؟ ہمارے کتنے لوگ ہوتے ہیں, کیا کرتے ہیں, میں نے انشورنس کرائی ہے. کیوں؟ گاڑی کی کرائی ہے, انشورنس کرائی ہے اپنے جسم کی کرائی ہے, انشورنس کرائی ہے اپنی عمری کرائی ہے. میں حلال حرام پہ بحث نہیں کر رہا, کرا رہے ہیں. اور کیوں کہتے؟ اس لیے کہ مشکل وقت میں کام آئے گی. پیسہ خود کمایا اور کما کر بینک کو دے دیا. بھائی کمایا بیوقوف, تو بینک کو کیوں دیتا ہے؟ تیرے خون پسینے کی کمائی ہے, نہ دینا. وہ کہتا ہے مولانا صاحب اس لیے دی ہے کہ جب خدا نخواستہ حادثہ پیش آئے نا تو بینک والے اتنے دیں گے. خوشی سے دے رہا ہے. اللہ پاک نے چھوٹا سا بیٹا لیا ہے اور مستقل تیری جنت کا فیصلہ کر دیا. اچھا, اگلی بات, جب چھوٹا بیٹا ہو, والدین کی اتنی آنکھوں کی ٹھنڈک اور اتنی محبت ان سے ہوتی ہے کہ والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ بیٹا ہمیشہ ہمارے سامنے رہے, ہمیشہ ہمارے سامنے رہے. اور بعض والدین تو یہ باتیں کہتے ہیں کہ اسی وقت بیٹا ہے جب چھوٹا ہے, بڑا ہو جائے پھر تو بیٹا ہے ہی نہیں. کیوں؟ پھر تو بیٹی ہے تو کسی گھر, بیٹا ہے تو کسی گھر. بیٹا ہے تو اپنا مکان بنائے گا, اس کے اپنے بیوی بچے جو ہیں. اور اگر بیٹی ہے, شادی ہوگی, تو اپنے خاوند کے ساتھ ہے. آپ نے دیکھا ماں اور باپ کے 10 بچے ہیں نا, تو بیٹے اپنے کام میں لگ گئے, بیٹی اپنے خاوند سے لگی, تو ماں بھی اکیلی ہے, باپ بھی اکیلا ہے. دونوں بابا جی اور بوڑھی ماں اور بوڑھا باپ دونوں بیٹھے ہیں, نہ پاس بیٹی ہے نہ پاس بیٹا ہے. 10 تھے اور 10 میں سے کوئی بھی نہیں. اب کتنی حسرت ہے ان کو, ہمارے پاس کوئی بیٹا ہوتا تو. جب یہ جنت میں لے کر جائے گا, اگر بڑا بیٹا ہے اور مسلمان ہے اور جنت میں چلا گیا, اس کی جنت الگ ہے, باپ کی جنت الگ ہے. اور جو نابالغ ہے یہ جنت میں لے کر جائے گا اور ہمیشہ باپ کے ساتھ رہے گا. جنت میں جائے گا, ہمیشہ ماں کے ساتھ رہے گا. اب ایمان سے بتاؤ, یہ چھوٹا سا بیٹا خدا نے لے کر کرم کیا ہے یا ظلم کیا ہے؟ اب اگر یہ چیزیں بندے کے ذہن میں ہوں تو بندے کو بتاؤ کتنی حوصلہ بڑھ جاتا ہے. اچھا, ایک بات میں اور کہتا ہوں, ہمارے معاشرے کے حوالے سے کتنی عجیب چیز ہے. ہمارے یہاں سرگودا مولانا ثناء اللہ صاحب ہیں, یہ جامع نمانیہ باغٹا والا استاد ہیں, پڑھاتے ہیں سرگودا کے. ان کا چھوٹا سا بیٹا تھا, فوت ہوا, غالباً 10 دن کا تھا یا 20 دن کا تھا, فوت ہوا. تو میں ان کے پاس تعزیت کے لیے گیا. مجھے وہ کہتے ہیں مولانا چھوٹا بیٹا فوت ہوا, مجھے اس پہ ایک بات سمجھ آئی. میں نے کہا وہ کیا؟ کہتے ہیں پہلے کسی کا بچہ چھوٹا فوت ہوتا نا اور وہ روتا, ہم کہتے ہیں چھوٹا سا بچہ تھا اللہ نے لے لیا, چھوٹا سا تھا اللہ نے لے لیا. جب میرا 10 دن کا گیا ہے, مجھے اب پتا چلا کہ چھوٹا جائے تو دکھ ہوتا گیا ہے. جب تک چھوٹا نہیں گیا تھا تو مجھے اس دکھ کا احساس نہیں ہو رہا تھا. اب میں ایک جملہ کہہ تو ذرا آپ سمجھیں, اس تناظر میں نا یہ بات سمجھ آئے گی, ویسے سمجھ نہیں آتی. اس تناظر میں بات سمجھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے کتنا پیار ہے اس کا کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 نابالغ بیٹے خدا نے تینوں لے لیے. نبی کا ایک نہیں, 2 نہیں, 3 گئے ہیں. اب بتاؤ جب کسی کا نابالغ جاتا ہوگا کتنا دکھ ہوتا ہے, اس کا احساس جتنا حضور کو ہے ہمیں تو نہیں ہو سکتا. اللہ پاک تکویر نبی کو ایسے معاملات سے گزارتے ہیں کہ پیغمبر کا کلیجہ پہلے امت کی شفقت سے فول ہوتا ہے، مزید بھر کے اس سے ابلنا شروع ہو جاتا ہے. میں صرف ایک دو باتیں بتا رہا تھا کہ شکر اور صبر یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں اللہ ہم سب کو عطا فرماتے ہیں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مسلمان تو ہر حال میں اس کے مزے ہی مزے ہیں، اگر اچھی نعمت ملے تو شکر کرے اور مزاج کے خلاف ملے تو اس کے اوپر یہ بندہ صبر کرے. اس سے ایک چھوٹا سا مسئلہ اور سمجھ لیں، میں سمجھاتا رہتا ہوں ایک اچھی طرح بات سمجھ. ہمارے ہاں ایمانیات میں سے چھٹی چیز ہے ایمان بالقدر، تقدیر. اور تقدیر کے بارے میں ہم دو لفظ بولتے ہیں، نمبر ایک تقدیر خیر، نمبر دو تقدیر شر. ایک اچھی تقدیر اور ایک بری تقدیر. یہ اچھی تقدیر اور بری تقدیر کا مطلب کیا ہے؟ اچھی تقدیر اور بری تقدیر کا مطلب کیا ہے ذرا اس کو سمجھ لیں. ایک شخص نے کسی کو قتل کیا، اس کے خلاف ایف آئی آر کٹی، یہ گرفتار ہوا، عدالت میں چلا گیا، جج نے سزائے موت دے دی. بتاؤ جج نے غلط کیا یا ٹھیک کیا؟ بتاؤ، قاتل کو سزائے موت ملنی چاہیے نا، یہ فیصلہ عدل کا ہے نا، ظلم کا تو نہیں ہے. لیکن جس باپ کے بیٹے کو جج نے سزائے موت دی ہے، آپ اس باپ کو جا کر مبارکباد دے سکتے ہیں؟ آپ کو مبارک ہو، آپ کو عدالت نے عدل کر دیا ہے، جو سزا بنتی تھی نا عدالت نے وہ دی ہے، آپ کو مبارک ہو. کوئی بندہ مبارک دے سکتا ہے؟ فیصلہ ٹھیک ہے، عدالت مبارک نہیں دیتے بلکہ افسوس کرتے. بجا فیصلہ ٹھیک ہے لیکن افسوس کا کیا مطلب؟ اس سے سمجھے تقدیر خیر اور تقدیر شر کیا ہوتی ہے. یہ جو جج کا فیصلہ ہے، یہ اگرچہ قانون عدل کے عین مطابق یہ قاتل کسی کا مستحق تھا، لیکن یہ فیصلہ وہ ہے جو مزاج انسانی کے خلاف ہے. اس طریقے سے کہتے ہیں یہ فیصلہ تو جج کا ٹھیک ہے لیکن ہمیں مزہ نہیں آ رہا، ہماری طبیعت کے موافق نہیں ہے. بالکل اسی طرح نابالغ بچہ یہ فوت ہوا، اللہ کا فیصلہ بالکل بجا ہے لیکن ہماری طبیعت اس پہ پریشان ہے. روڈ پہ گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، آدمی فوت ہو گیا، تقدیر کا فیصلہ ہے اور ہم اس پہ خوش نہیں ہیں. تو اللہ رب العزت کے وہ فیصلے جو انسانی مزاج کے بالکل موافق ہوتے ہیں یہ بھی برحق ہیں، اور وہ فیصلے جو انسانی مزاج کے مخالف ہوتے ہیں یہ بھی برحق ہیں. جو انسان کی طبیعت کے موافق ہو اسے تقدیر خیر کہتے ہیں، اور جو مزاج کے مخالف ہو اسے تقدیر شر کہتے ہیں. تقدیر خیر ہو اس پہ شکر ہے، تقدیر شر ہو اس پہ صبر ہے. تقدیر خیر ہو تو اس پہ شکر ہے، تقدیر شر ہو تو اس پہ. اب شر اور خیر کا معنی سمجھ گئے نا، اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کا ہر فیصلہ ایسا ہے اس میں خیر ہی خیر ہے. سورہ رحمان تو آپ لوگوں نے پڑھی بھی ہے، سورہ رحمان سنی بھی ہے. اب سورہ رحمان میں بعض ایسی آیات بھی ہیں کہ جن آیات میں اللہ پاک جہنم کی بات فرما رہے ہیں، جہنم کی بات ہے، اور ساتھ کیا فرماتے ہیں؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان فإن انشقت السماوات والأرض فطمستهن فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم ويؤخذ بالنواصي والأقدام. مجرمین کو ان کی علامتوں سے پہچانا جائے گا، ان کو پیشانی سے پکڑ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اللہ فرماتا ہے فبأي آلاء ربكما تكذبان، خدا کی کس کس نعمت کا شکر ادا کرو. جن لوگوں نے قرآن پر اعتراض کیا نا، انہوں نے ان آیات پر بھی اعتراض کیا، یہ کون سی نعمت ہے کہ جہنمی ہو تمہیں پھینک دیا جائے گا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، کہتے ہیں یہ بھی خدا کا کلام ہے، سنایا جا رہا ہے ڈر اور کہا جا رہا ہے فبأي آلاء ربكما تكذبان. امام آل سنت والجماعت شیخ التفسیر والحدیث ہمارے استاذ حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر نور نور قدہ، میں نے اس سوال کا جواب درس قرآن میں حضرت سے اپنے کانوں سے سنا ہے. میں اکثر حضرات سے کہتا ہوں کہ چھوٹے بچوں کو علماء کی مجلس میں بٹھایا کرو، نہ سمجھائے تو بھی بٹھایا کرو، ابھی تو نہیں سمجھ آ رہی نا، جب بڑے ہوں گے تو پھر باتیں سمجھ آئے گی. اور پھر بچے کہ آپ فلاں شیخ کی مجلس میں دے، فلاں بزرگ کی صحبت میں دے، فلاں بات انہوں نے فرمائی تھی، پھر بندے کو مزہ آتا ہے. تو بچپن کا زمانہ سمجھنے کا نہیں ہوتا، بچپن کا زمانہ یاد کرنے کا ہوتا ہے، اور بڑے ہو کر زمانہ پھر وہ سمجھنے کا ہوتا ہے. شاید آپ کو یاد ہوگا اس پر میں نے ایک لطیفہ سنایا تھا. میں ہری پور کے علاقے میں تھا یا گجرات کے علاقے میں تھا, تو وہاں حفظ کا مدرسہ ہے. اس مدرسے میں گیا تو مجھے قاری صاحب کے محتمل کو میں فرمایا کچھ بچوں کو نصیحت فرما دیں, بیان کر دیں. تو میں نے ان بچوں میں یہ مسئلہ سمجھانا شروع کیا کہ اللہ کہاں پر ہے. اس طرح میں نے آدھا گھنٹہ لگایا سوال جواب سمجھائے. جب بیان سے فارغ ہوئے تو دعا ہوئی, بچے چلے گئے. تو مجھے وہ قاری صاحب کے محتمل تھے, فرمانے لگے مولانا ان بچوں کو آپ کا بیان سمجھ نہیں آیا, ایسا بیان ان چھوٹے بچوں میں کرنے کا کیا فائدہ ہے جو ان کو سمجھ ہی نہ آئے. میں نے کہا ان کو واپس بلائیں. بچے واپس آئے, قاری صاحب بہت خوش ہوئے کہ مولانا پر میر نصیحت نے اثر کیا اور ہماری بات بھی مانتا ہے. جب واپس آئے تو میں نے ایک بچے کھڑا کیا, میں نے پوچھا آپ نے کتنے بار حفظ کیے. اس نے بتایا 8 یا 10, مجھے اب یاد نہیں ہے. میں مثلاً کیا تو یہ آخری 10. میں نے کہا اچھا سورہ یاسین پڑھو. اس نے سورہ یاسین کا پہلا رکوع پڑھا, تو میں نے کہا اس کا ترجمہ کرو, کہتا مجھے تو نہیں آتا. میں نے کہا اس کی تفسیر کرو, کہتا مجھے نہیں آتا. میں نے کہا قاری صاحب جب اس بچے کو قرآن سمجھ نہیں آ رہا آپ کیوں پڑھاتے ہیں؟ بچوں کو نہیں سمجھ آ رہی کہ میں ہماری کیا بات چل رہی ہے. میں نے کہا جب اس بچوں کو قرآن سمجھ نہیں آ رہا آپ پڑھاتے کیوں ہیں؟ قاری صاحب کہتے ہیں اب پڑھ لیں یاد کر لیں بڑے ہو کے سمجھ جائیں گے. میں نے کہا میرا بیان یاد کر لیں بڑے ہو کے سمجھ جائیں گے. تو بچپن میں باتیں یاد کرا دو, آدمی بڑا ہو تو کئی باتیں سمجھ بھی آتی. حفظ کے دور میں ہم امام اہل سنت کے درس میں صبح بیٹھتے تھے, اب وہ باتیں یاد آتی ہیں. خدا کو ایسے ایک عجیب لطف کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اندر, اس وقت کی بات اب یاد آتی ہے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے اپنے کانوں سے گکھڑ منڈی میں اس سوال کا جواب اپنے کانوں سنا تھا. اور شیخ اتنے بڑے تھے نا, میں یہاں کئی بار کہا کرتا ہوں, ہم لوگ سمجھتے امام اہل سنت اس لیے تھے انہوں نے ہر موضوع پہ کتاب لکھی ہے. لوگ سمجھتے امام اہل سنت کیوں تھے, اتنے سال بخاری شریف پڑھائی ہے. امام اہل سنت کیوں تھے, سیاست کا درس دیا. امام اہل سنت کیوں تھے, قرآن کی تفسیر اتنے سال پڑھائی ہے. یہ ایک پہلو ہے, سارے پہلو ہمارے سامنے نہیں ہیں. میں حضرت کے پاس 1.5 سال تک ٹھہرا ہوں, گھر میرا آنا جانا تھا, تو میں اللہ گواہ ہے بتا نہیں سکتا حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے انسان تھے, کتنے بڑے آدمی تھے, میں بتا نہیں سکتا. میں واقعات سارے بتاؤں گا نا تو بات لمبی ہوگی. میں ایک دو واقعات پیش کرتا ہوں جو میں نے خود سنے ہیں یا دیکھے ہیں. فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے, وضو مسجد میں کیا اور سنتیں پڑھی اور نماز پڑھا دی. نماز کے بعد درس قرآن دیا تو حضرت شیخ فرمانے لگے کہ آج خلاف معمول میں نے ایسی کی, آپ کو تعجب ہوگا کہ مسجد میں وضو کیا سنتیں پڑھی اور درس دیا, حالانکہ میں تو وضو گھر سے کر کے آتا ہوں. فرمانے لگے وجہ یہ ہے میں سفر پہ تھا اور آج سفر سے پہنچوں سیدھا, تو وضو کیا اور میں نے نماز پڑھائی اور درس کر لوں, ورنہ آج سفر کی وجہ سے ظاہر میرے تعجد بھی رہ گئے, فلاں چیز بھی رہ گئی, بس میں جو سیدھا آیا ہوں. حضرت فرمانے کہ ورنہ میں معمولات کے اتنا پکا آدمی ہوں کہ میں دارالعلوم دیوبند پڑھتا تھا اور ایک دن رات کو دیر تک مطالعے کی وجہ سے صبح آنکھ نہ کھلی, جماعت کی نماز کھڑی ہو گئی, میں نے سنت پڑھی اور فرضوں میں شامل ہوا اور ایک رکعت مجھ سے چلی گئی. تو مجھے سلام پھیرنے کے بعد شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نبر اللہ مرقدہ جو حضرت کے استاد ہیں, اور میں ان نے بلا کر مجھے کہا کہ بیٹا سرفراز تاج تیری ایک رکعت کیوں گئی ہے, اتنا کہا. پر میں 36 سال گزر گئے میں نے استاد کی ڈانٹ کے بعد تکبیر اولا بھی نہیں جانے دی. ایک مرتبہ استاد نے پوچھا تیری نماز رکعت کیوں گئی ہے, کہتا اس ڈانٹ کا اتنا اثر ہوا کہ 36 سال گزر گئے میں نے تکبیر اولا بھی فوت نہیں ہونے دی. تو اس لیے میں بتا رہا تھا کہ مجھے اچانک آنا پڑا, ورنہ میں تو معمولات کے اتنا پابند ہوں. اب یہ جہل تو کسی کو نہیں پتا نا, ہم سمجھتے کتابیں بہت رکھی ہیں اس لیے امام اہل سنت والجماعت ہے. میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے مشائخ کو دیکھا ہے, اساتذہ کو بھی دیکھا ہے, لیکن حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی آج تک اتنا اچھا میزبان نہیں دیکھا, اپنی زندگی میں نے نہیں دیکھا. آپ حیران ہوں گے اس کا مطلب کیا ہے. میں نے حضرت کی آخری عمر وہ دیکھی ہے, بیمار ہیں اور گھر میں کوئی مرد بھی نہیں ہے, اتفاقاً بیٹا ہے کہ باہر چلا گیا, ہوتا ہے ایسے کبھی. اور میرا اپنا ہی معاملہ, میں خود آنکھوں سے دیکھا, دروازے پہ دستک دی ہے, اندر صاحب کی بہو نے پوچھا جی کون, میں نے بتایا جی محمد الیاس سرگودا سے, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ سیدھا اندر آئیں, ابھی حضرت کا مین گیٹ ہے, اندر آئے تو گیلری ہے, تو ایسے بائیں طرف دروازہ ہے اور پھر آگے گھر ہے. تو انہوں نے کہا آپ ایسا کریں اندر داخل ہوں، یہ دائیں طرف دروازہ ادھر چلے جائیں. ہم اندر آئے ہیں، دروازے پہ چلے گئے، اب گھر والے پیچھے چلے گئے، وہ دروازہ آگے ہے، یہ چھوٹی گلی آ رہی ہے، ایک گھر کا دروازہ ہے اور اس طرف یہ داخل دائیں طرف بیٹھے گئے. ہم اس شیخ پاس ملے ہیں بیٹھے ہیں، اس شیخ کے چار پانچ سوال پکے ہوتے تھے، کیا نام ہے، کہاں سے آئے ہو، شادی کی ہے، کتنے بچے ہیں، کیا کرتے ہو، یہ پانچ سوال پکے تھے، فرمایا کرتے تھے. تو جب سوال کیے ہم نے عیادت کی، تھوڑی دیر بیٹھے، اس وقت کے بعد بیل ہوتی تھی، بیل دی، گھر والے سمجھ گئے حضرت کیا چاہتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا یہ پردے کے نیچے دیکھو، یہ جوس نکال لو. اب گھر والے آئے، جوس رکھ دیا اور خود پیچھے چلے گئے. ہم نے جوس اٹھا لیا اور پی لیا، فرمایا ڈبے یہاں رکھ دو اور یہاں سے چلے جاؤ، ملاقات کی اور واپس آ گئے. یعنی ایک مرد بھی گھر میں نہیں ہے، آنے والے مہمان کا پتہ بھی نہیں کون ہے، اس کے باوجود بھی شیخ حیثیت کے مطابق اکرام ضرور فرماتے تھے اور کبھی بغیر اکرام کے واپس نہیں جانے دیے. اب ہم سمجھتے ہیں کہ امام علیہ سنت کو مانا کتابیں بہت لکھی، اللہ میں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں گزارش کیا کر رہا تھا، حضرت شیخ نے جواب دیا، فرمانے لگے نعمت یہ نہیں ہے کہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، نعمت یہ نہیں ہے، جہنم کی علامت یہ ہے، نعمت یہ نہیں ہے علامات سے پہچانا جائے گا جہنمی ہے، نعمت یہ ہے کہ اللہ پاک نے بتا دیا ہے، اگر یہ عمل کیا تو جنت، یہ عمل نہ کیا تو اتنی سخت جہنم ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، خدا کی نعمت کی قدر کرو، خدا نے تمہیں بتا دیا ہے. اور ہمارے حضرت حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان لفظوں میں یوں فرماتے، ہر شے کا اپنا ذوق ہوتا ہے، حضرت فرماتے کہ دنیا میں کوئی ممتحن بھی پرچہ آؤٹ نہیں کرتا، پرچہ آؤٹ کرے تو یہ بہت بڑا جرم تصور ہوتا ہے. اللہ اتنے کریم ہیں کہ جو پرچہ پہلے ہی آؤٹ کر دیا، ہم قبر میں یہ پوچھیں گے یہ تم نے جواب دینا ہے، کوئی ممتحن پہلے سوال اور جواب بھی بتاتا، اللہ پاک نے سوال بھی بتا دیے اور جواب بھی بتا دیے. اب یہ اعلیٰ ربی کو مات، خدا کی کون کون سی نعمت دیکھو گے، کوئی ممتن سوال بھی بتا دے اور جواب بھی بتا دے کہ یہ سوال ہوں گے اور یہ جواب ہوں گے، بتاؤ خدا کا کتنا بڑا کرم ہے. دعا کریں اللہ پاک ہمیں ہر حال میں اللہ پہ خوش رہنے کی توفیق عطا فرمائے، وعدہ بھی کریں ارادہ بھی کریں. میں ہر جمعرات مہانہ پہ گزارش کرتا ہوں، یہ طے کریں اور اللہ سے مانگیں، اللہ ہمارے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے. ہم تو اسے وعدہ کرتے آئندہ نہیں کریں گے، کریں بھائی کیا، میں بھی کروں آپ بھی کریں، اللہ سے وعدہ کریں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، آئندہ ہم نہیں کریں گے. انسان ہے، خطا ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ سے بار بار بار بار بار بار معافی مانگتے رہیں، اللہ کریم ہے معاف فرما دیتے ہیں، اللہ کریم ہے اللہ ضرور معاف فرماتے ہیں. اللہ پاک کریم بھی بہت ہے، رحیم بھی بہت ہے، اور جب سزا دے نا پھر اللہ پاک سخت بھی بہت ہے. اللہ نے دونوں باتیں نبے ہوں نبے قرآن کریم میں، ان کو بتاؤ میں غفور بھی ہوں، فان عذاب ہی ور عذاب العلیم، اور یہ بتاؤ میرا عذاب بھی دردناک ہے، میں غافر ذنب کیا، میں گناہ معاف بھی کرتا ہوں، میں توبہ قبول بھی کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ شدید العقاب ذلتا ہوں، تو میں سزا بھی بڑی سخت دیتا ہوں، توبہ کرو میں قبول کر لیتا ہوں، نہیں توبہ کرو گے نا میری سزا بھی بڑی سخت ہے. دیکھو اللہ دونوں باتیں ساتھ ساتھ فرما رہے ہیں. اور اللہ معاف غفور رحیم کب ہے، اللہ نے اتنی کھول کر بات فرمائی ہے نا، یہ سن لو کب ہے، ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجهالۃ ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. دیکھو گناہ کیا، توبہ کر لی، اس کے بعد اب میں غفور رحیم ہوں. کیا مطلب، تم نے گناہ کیا، توبہ کی، میرے ذمہ تمہیں معاف کرنا تو نہیں ہے نا، لیکن میرا کرم ہے میں پھر بھی معاف کر دے. انما التوبۃ علی اللہ علی الذین یعملون السوء بجهالۃ، فرمایا جو آدمی نادانی میں گناہ کر لے پھر توبہ کرے تو ان کو بتاؤ کہ میں معاف کر دیتا ہوں، لیکن میری توبہ کا مذاق نہ اڑاؤ، میری توبہ کا مذاق مت اڑاؤ. اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ تو بالکل ایسی ہے کہ بیٹا باپ کا نافرمان بھی ہے، باپ کی بات بھی نہیں مانتا، اور اس کی سفارشیں گئی ہیں، ہم کچھ ہوتے ہیں نا سفارشی ہیں، فرمایا اس کی سفارشیں گئی ہیں، کبھی لمبردار سفارش کر رہا ہے، کبھی استاد سفارش کر رہا ہے، کبھی رشتہ دار کر رہے ہیں، لیکن لڑکا ڈٹا ہوا ہے میں باپ بات نہیں مانوں گا. وہ باپ کہتا ہے میں سفارش تو مانتا ہوں لیکن یہ کہے تو صحیح نا میں تھا ٹھیک ہو جاؤں گا، کہتا نہیں میں نہیں ٹھیک ہوگا. تو باپ کہتا ہے میں کس کی سفارش مانوں گا، بھائی اس کو سمجھاؤ، غلطی تو مانے نا، غلطی مانے، میں تمہاری سفارش مانتا ہوں، اللہ پاک سفارش قبول فرماتے ہیں، لیکن یہ مجرم غلطی تو مانے کہ میں نے غلطی کیا، اللہ آئندہ نہیں کروں گا، اللہ معاف فرما دیں گے. ہم کہتے ہیں غلطی بھی نہ مانے گناہ پر ڈٹے بھی رہیں اور پھر یہ بھی اللہ غفور الرحیم ہے، یہ اللہ کے غفور الرحیم کی شان کا اعتراف نہیں ہے بلکہ اللہ کے ساتھ مذاق ہے. اللہ پاک ہم سب کو اللہ کی شان کرم کے استحضار کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو معافی عطا فرمائے، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ اپنے نام کی حلاوت اور لذت عطا فرمائے. درود پاک پڑھیں. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه اجمعين. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے مولا کریم ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے. اللہ ہماری جائز خواہشات کو پورا فرما دے. اے اللہ مصیبت اور پریشانیوں سے نجات دے دے. اے مولا کریم اپنے کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمیں سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ میں توحید و سنت کی نعمت عطا فرما. اللہ شرک و بدعت سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو روحانی اور جسمانی بیماریوں سے صحت عطا فرما دے. یا اللہ جو جیلوں میں قید ہیں اور بے گناہ ہیں اللہ ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرما دے. اے اللہ ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرما دے. یا اللہ مقروض ہیں جو ان کے قرضے ادا کرنے کے اسباب پیدا فرما دے. اے اللہ جتنے لوگ دینی کاموں میں دنیا کے جس خطے میں مشغول ہیں ان کی ان محنتوں کو قبول فرما دے. اے اللہ ان کے وسائل اور اسباب بھی عطا فرما دے. اے اللہ یہ تیرے بندے تیرے نام پر یہاں جمع ہیں، اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے جو اللہ کے نام پہ جمع ہوں اللہ کے نام پہ جدا ہوں ان کے جدا ہونے سے پہلے اللہ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. قیامت کے دن اللہ ان کو عرش کا سایہ نصیب فرماتے ہیں. اے اللہ ہم سب کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما. اللہ اپنے محبوب کے ہاتھ جامع کوثر عطا فرما. اے اللہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. اے اللہ پل صراط سے بجلی سے تیز گزار دے. یا اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخلہ عطا فرما. اے اللہ ہمیں آپ نے ایمان دیا ہے کفر اور شرک سے بچا لے. اللہ سنت کی نعمت دی ہے بدعات سے بچا لے. اللہ ہدایت عطا فرمائی ہے زلالت و گمراہی سے بچا لے. یا اللہ صحت عطا فرمائی ہے بیماریوں سے بچا لے. اللہ تو نے دولت دی ہے فقر اور غربت سے بچا لے. اللہ تو نے عزت دی ہے ذلت سے بچا لے. یا اللہ قابل اہل حق کے ساتھ جوڑا ہے ان سے ٹوٹنے سے ہمیں بچا لے. یا اللہ ہمارے ساتھ اپنے کرم والا معاملہ فرما. یا اللہ ہمارے اعمال والا معاملہ نہ فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں دین سے محروم نہ فرمانا. یا اللہ اپنے کرم سے ہمیں دین کے لیے قبول فرما لے. یا اللہ تو نے کسی نہ کسی بندے سے دین کا کام لینا ہے، اللہ تو ہم سے اپنے دین کا کام لے لے. یا اللہ دنیا کے جس خطے میں جو بھی اہل حق کی جماعتیں کام کر رہی ہیں اللہ تو ان کی مدد فرما. یا اللہ ان کی نصرت فرما. یا اللہ شر و فتن سے ہماری حفاظت فرما. ہمارے ملک کو امن ایمان کا گہوارہ بنا دے. اللہ اسلام اور سلامتی کا گہوارہ بنا دے. اللہ اہل حق کو قوت اور طاقت عطا فرما. اے اللہ اہل حق کو وسائل عطا فرما. اے میرے مولا ہم سب کو اس کاموں کے لیے قبول فرما لے. یا اللہ اپنے نام کی لذت عطا فرما، اپنے نام کی حلاوت عطا فرما. اللہ اپنے اولیاء اپنے دوستوں سے ہمیں محبت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنے اکابر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یہ ادارہ مرکز اہل سنت والجماعت اللہ تیرے علم میں ہے. اے اللہ تو غیب کو جانتا ہے کن مقاصد کے لیے بنا ہے. اللہ تو ان مقاصد میں ہمیں کامیابی عطا فرما. شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ دنیا آخر کی خوشیاں عطا فرما. جو ہاتھ اٹھائے ہیں اللہ اپنے کرم سے ان دامن کو بھر دے. یا اللہ خالی ہاتھوں کو واپس نہ لٹا. میرے مولا ہماری حاجات کو قبول فرما لے. اے اللہ کتنے ہمارے دوست ہیں جنہیں دعاؤں کے لیے کہا ہے، یا اللہ تم کی جائز خواہشات کو پورا فرما دے. یا اللہ ان کی دعوات کو پورا فرما دے. اے میرے مولا تو اپنے کرم والا معاملہ فرما دے. یا اللہ اپنے کرم والا معاملہ فرما دے. اے اللہ جو دعائیں مانگی ہیں اپنے فضل سے قبول فرما لے. اے اللہ جن شروع سے تیرے پیغمبر نے پناہ مانگی ہے ہمیں محفوظ فرما لے. جو خیر تیرے نبی نے مانگی ہمیں عطا فرما دے. جن شروع سے پناہ مانگی ہے محفوظ فرما دے. انت المستعان و مالك الملاك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وآله وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.